دانی که کدام این شب و روز است که عاشق خوشنود دلی دارد و خوشبوی مشامی، شامی که شمال آورد از دوست نسیمی، صبحی که صبا آورد از یار پیامی. که من معتکف گوشه میخانه شدم، همدم جام می و ساغر و پیمانه شدم. دوش در کوی خرابات به صد شور و نشاط، میزده رقص کنان وارد میخانه شدم. تا که افسونگر چشمان تو افسونم کرد، به سر کوی تو از عشق تو افسانه شدم. بهر آراستن زلف پریشان تو دوش چین شدم، حلقه شدم، عطر شدم، شانه شدم. Thank you.

چیدن نگذارم چیدن چه خیالم که دیدن نگذارم شد ز تو صد پاره و فریاد که این قوم نعره زدن و جام دریدن نگذارند امان آمده. کمال از سر زلفش که در این دام امان پریدن نگذارم